galoppen volt. Na, ilyen. Jó van. Akkor get the funk out. Oké. Okay. Na, jó, most így leteszed. Tedd le így, figyelj. 3, 2, 1. Na, az a akkor induljon. Hit, remény, zsűlölet az Este FM 98.6-on minden szerdán este 8 órától. Zsűlölet. Aztán pedig következik Sir Andy Boiler, Sir Andy Toiler és Zsölcs Laci! Names have been changed to protect the innocent. Frequency clear. Yeah. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Kettes stúdió! Hello Budapest! Hello 60 kilométeres vonzás körzetet itt a hit, remény, zsűlölet. Azt hiszem később, mint valaha. Nem sokára átütjük, mint Szergej Bubka a 9 órás álomhatárt. Igen. Igen. Mi van? Ezt be kell olvasni. Tehát most legyünk komolyak, jó? Te tudsz olvasni? Én tudok olvasni. Olvasd te. Én Párizsi Miki vagyok. Rob, úgy szólok, mintha nem én szólnék. Tényleg, olyan rossz ez nekem. Miről szól? Igen. Csinálj már nekem egy jó kis hangot, egy ilyen beismerőt. Helyre kell, hogy igazítsunk. Mert két héttel ezelőtt az adásban idáig eljutottunk, nem? Tehát mint a heti hetes. Olvasd héttel. Föl. Csak daráljam be. Olvasd föl. Daráljam be, jobb ezen túl lenni, mint a kanyaron, nem? Így van. Na. Jobb ezen túl lenni, mint a mumpszon gyerekkorban, különben rossz lesz a cerka. Ezzel kapcsolatban kell helyreigazítanunk a hajtás-pajtás biciklis futárszolgálat. A 2002. február 6-án lapoz vissza a naptárban. Hárommal ezelőtt. A Párizsi Miki és Pávó Miki által vezetett Hit, Remény, Zsűlölet című műsorban elhangzottakra reagálva kijelenti a hajtás-pajtás biciklis futárszolgálat, hogy az IWMC nem a hajtás-pajtás zenekarra és vesző, hogy az Est Média 8 éve a hajtás-pajtás biciklis futárszolgálat rövidűvel, jó, ügyfele. Na, ügyfele. Ne idő alatt a hajtáspajtás az Est Média részére közel vesző 9000 küldeményt kézbesített pontosan és sértetlenül, pont, idézőjel. Kész. Kész. Helyreigazítottam. Kész. Kész. Nem. Tehát mi? Nem. A hajtáspajtás zenekara. Nem. Az IWMC. A hajtáspajtás egy biciklis futárszolgálat. Amelyik az Est Média részére 8 év alatt közel vesző 9000 küldeményt. Az azt jelenti, hogy évente átlagban igen, több, mint 1000 küldeményt. Ami azt jelenti, hogy hetente átlagban több, mint 20 küldemény. Ez naponta 1000 osztva 50-nel átlagban 20. 20, nem. 1000 osztva 50-nel 20. 20 kétszerűen 100 000, igen. 20. Heti 20. Heti 20. Ami napi jelenti, munkanapra bontva. Mondta, a hajtáspajtás biciklis futárszolgálat. Több. 8 év alatt. Több, mint átlagban 4. 4 küldeményt napi naponta. 4 küldeményt. Mondom, hogyan? És nem. Pontosan. És sértetlenül. És? És? És nem az ő zenekaruk. Az IWMC. Ezzel tartoztunk a közvéleménynek, tartoztunk nektek, végre, srácok. Tekerjetek, gyerekek, tekerjetek. Így van. Soha többet. Lazán, ilyet, mint a Rigalánc. Igen, ezt mire mondták? Mi azt mondtuk, hogy az IWMC a... Azt hiszem, hogy igen, hogy a hajtipajti zenekar, de közben nem is... Tiltakozom. Homofóbok voltunk. Megállapodásom. Hogy, mik voltunk? Hajtifóbok voltunk. Hajtifóbok. Bringafóbok. Bringafóbok. Cangafóbok. Mi az aktuális botrány? Újszülött vagyok, minden egy telefonáló. Halló! Jó. Az aktuális botrány... Csak elfújtál szélnek mobilt. Ugye mi letettük az obolust, ugye? A kimondom a márka nevet. Mellett, három is. Három is. Az aktuális letettük régen az obolust, a kimondom a márka nevet mellett, tehát hogy az, hogy egy márka nevet kimondunk, mondani, igen, van, az nem bújtatott reklám, mert kontextuálisan megkívánja a műsor környezet. Igen. Tehát az Electroworld nevű szakáruház ma nyitott. Juhéj! Az, amelyikre érdemes volt várni, nem? Amire érdemes volt várni, te nem tudod. Tehát tényleg, Párizsi nem tudja, hogy mi történt. Nem tudom, hogy mi történt. Egész Párizsi. Nap elosztam, mint egy állat. A következő volt az akció. Ha kiérsz a nyitásra, akkor nem tudom, fix darabszámig, tehát az első 100, mit tudom, porszívó 5000 forint. Az első 100, várjál, az első 100, mit tudom, nagy képernyős tévé, 20000 forint, tehát elképesztő ára. Igen. Megmondom, mi történt. Kádárkori árak, ahogy mondani szokás. 2002, február 20-a. Magyarország, Budapest. Ma nem tudott kinyitni az Electroworld, két órával később nyitott. Abevarum? Két órával később nyitotta ki, mert annyi ember gyűlt össze, hogy rendőrök kellett szétoszlatni a tömeget. Budaörs, az autópálya lebénult, az autókat a rendőrök elszállították a leálló sávokból, megbénult komplett Dél-Buda, és komplett Budaörs, majd délután be kellett zárjanak két órára. Mert? Mert annyian voltak, és összeomlott a rendszer, majd a Cseti mesélte, nekem most a bejáratnál, hogy volt egy ember, aki az összes CD-írót levette a polcról, betette a kosarába, és az embereknek pénzért adta oda, hogy megvehessék. Szemű. Welcome to the Balkán. Ez frankó. Ez ma megtörtént? Ez ma a hírekben volt. És egyébként ma van annak is a napja egyébként, mondom, hogy a hallgatóknak. Origón is fenn van, azt mondja Cseti. Jó, csak én nem tudok olvasni. Tehát ja, ezt megtanultam, ezt a szöveget. De hallgatni tudsz? Igen. Na most ma is, ma annak is ma van a napja, hogy Uri Geller azt mondta, hogyha valaki hogy ide ma... figyelj, Dévényi Tibor. Igen, figyelj, most elhajlítom a lábon. Most adok neked még egy esélyt. Jövő héten majd ezért is helyre. Nem, igen? Azt mondta, igen, hogy az Uri Geller, hogy aki ma csatlakozik hozzá, tehát ma egy misztikus nap van. Ne. Aki ma csatlakozik hozzá, vagy a hitremény zsűlölethez, annak az életét bizony be fogja aranyozni a sors jobbító keze. Tehát ma kérem szépen 2002 ja, 0-2-2-0. És ha nem késtünk volna... 22-22-22. Mega szerencse számom! Ha nem késtünk volna 20-02-kor elkezdhettük volna az adást. Így most már csak 22-22-kör tudunk ugatni valamit. 22-02-kör. Készüljünk erre 22-22-re, 0-2-re is. Hölgyeim és uraim, halló! Halló! Sziasztok! Szevasz! Bringás vagy? Párizsi, neked nem kavart ez be a mi? Balkítás az üzletbe? Parancsolsz? Hát dehogy nem. Hát, de tényleg. Hát ezért tehát... hetek óta melózok, mint egy állat, de sehol egy kötés, mert mindenki erre az elektroverdre készült. Megyek a házi asszonyokhoz, mondom, jó napot kívánok. Én ma tárgyaltam velük semmi, kint egyébként, semmi, hogy nagyobb árésen tudjunk értékesíteni, de azt gondolom, hogy ez a házalás, ez a múlté. Undorító én egyébként, amit tudod, mi történik? Tudod, mi? Megmondjam, nem az van, a hegy megy most a Mohamedhez éppen, érted? De meg megmondom, mi van egyébként, testvér, megmondom, mi van. Az van, hogy a multik elveszik a tisztességes magyar munkaerőt, tudod, a munka lehetőséget, érted? Megölik a kiskereskedelmet, jó? 99.5 Pannon rádió. Nem, az ilyen árengedményes szám. Mi 4999-ért adjuk. Így van, nálunk most házalás szinten, tehát amikor jövünk, akkor mi most alámentünk ezeket. Komolyan mondom, árakon a benzinből nem jövünk ki. Beszáron adjuk, érte, csak menjen. Téged is keresztül vágott valami multi? Én egy ilyennél dolgozom. Multi? Hol? Az elektrovörnél? Téged felfaltak a multik. Hol dolgozol? Nem. Hol? Amerikai társaság már. Aha. De mi, milyen porszívó nem érde? Van otthon porszívód? Van egy hazai márka. Habár nem hazai. Electrolux az nem hazai. Electrolux az hát nem. Hát az majdnem hazai. Én egyszer amikor bemutattam egy porszívót, akkor véletlenül angolosan ejtettem, kiképzeld. Electrolux. Ekkora sok jobb bunkó állat vagyok. Ott röhögtünk. És egyébként bocs, bringások. Ott röhögtünk a nővel. Electrolux azt Electrolux. Mondta. És azt mondta, hogy ho, uram, mit nem mond? It's very good. Mi? Ez? Csak mondtam angolul, hogy very good. Jó van. Az a nagy szerencse, figyelj, ebben a nagy hidegben ne bringázzál. Igen. Jó, hát köszönjük a hallgatók nevében ezt a nagyon fontos információt. Tudtam, hogy valami hiányzik még a nap végéről, de így helyre tettem. Na, ugye? Most már rendben van minden. Most figyelj, gondolj, naponta átlagban több mint 4 küldemény. Azért az öreg nem piskolta. TNT-n is dolgoztam, úgyhogy... Ó, hát akkor te tudod, hogy mi a dörges. TNT. A TNT, ez megmondjam mi? Worldwide. Megmondom, az a gyorsposta dinamitja. A TNT a gyorsposta Uri Gellere. A TNT az a gyorsposta... Bármit eltüntet. Igen. Nem, ez nem igaz. Na tessék, akkor jövő héten helyreigazítás. Ja, bármit eltüntet, te szerencsétlen. Bármit csodálkozol, hogy nem tudsz eladni egy porszívot se. Bármit jó, elvisz. Szólom magam. Igen. A TNT bármit elvisz. Elvisz. Igen. Elvis porszívót is. Csináljátok, ami fúziót. Porszívót. Nem, az az igazság, most már minket is felfalnak a multik, mert bejelentkezett az MV. Igen. Hogy na, esetleg átvennék multi levelbe a biznyákot. Hm? Mondjuk így Network igen. 21 szinten. Network, nem MV egyébként. Jó, tehát ez egy ilyen közvetlen termékértékesítési rendszer. Azt mondták, hogy rögtön gyémántként kezdhetnénk. Korumpálni akartak minket. Ez persze nem igaz, mert ez egy ilyen vicces műsor, mondom, a bringásoknak is. Tehát nem gondoljuk komolyan. Jó, figyelj, ez az amerikai cég, ez szép hazugság volt, csak így tovább a hajtáspajtásban. Köszönjük, hogy betelefonáltál, jó? Sziasztok. Szia. És na, akkor sugározzunk egy kis zenét. Sugározzunk tánczenét, nem? Mert ha ma este miről száll másról? Este van 98.6, hitremény zsűlölet, 240-33-85. A stúdióban Rob, Párizsi Miki, Chatman, és Pávó Miki. És ez pedig a Can I Kick It, azaz a Beleharaphatok-e a Herétbe című Tribe Called Quest versus Pimp Juice. Yes, you can. Mi az Isten? Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Come on. Come on. Come on.

forget the bells to stop ringing. Can't eject, ain't leaving now. 9 to 5 has lost its meaning. Yeah, I'm sure you know this feeling. You know what's on my mind. 'Cause when the night comes, I'm leaving, leaving it all behind. Take me or leave me, I am what I will be. Being young and so free. Make this reality like the first place. And I'll be the one that finds the place where this thing is held. Oh, the night, yeah, is coming to take me away. Yeah, I can't sleep when the night is holding me. Yeah, baby, I want you to stay. Just take me or leave me. I am what I will be. Living so young, so free. Make this all reality. Break through the feeling. Just like that first kiss. And now you want this. Timeless bliss. Let's be this. Harry Rollinsról a Time Bomb-ban. Február 20-án, éjféltől 2-től. Ki az? Reklám. Goldi. A legendás Metalhead alapítójának első magyarországi DJ fellépése. Február 23-án a Pesti Vigadó báltermében. A Blade Runner szervezőgárda a harmadik születésnapjának további fellépői. DJ Ink Londonból, Palotai, Sadik és a Blade Runner rezidensek. Jegyek a Szabvány lemezboltban, az Irányi utca 5-ben és a Music Mix jegyirodákban kaphatók. Viszlát, reklám! Viszlát! I've been thinking about what you have done to me. Damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head, yeah. I wonder what you pushed over your head. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The truth, man, that's him and me and you. Friends, they listen to the things I say. They listen to me every day. But I know they never understand it. Jó lenne ez akusztikus gitára, nem a tábor tesz körül. Tapslányok! Játszottuk? Játszottuk a szigeten. Szigeten. Ja. Ez az, ez a felvétel. Meg hallom magamat érdekel. Még egy kólát? Parancsolsz? Köszönöm, igen. Van a Viki. A macska csípőnek. Ez itt az SFM 98.6. És a hit. Remény. One, two. Zsűlölet. lassan jön a tavasz, nem? Nagyon remélem, a szívembe be kéne, hogy költözzön. Ez is kétféleképpen lehet mondani, mert lehet úgy is mondani, hogy lassan jön a tavasz, nem? És azt mondja, hogy lassan jön a tavasz. Nem, lassan jön a tavasz egyébként. Egyébként lassan jön a tavasz. Egyre rövidebbek lesznek a szoknyák, fiúk. És a sok merevedéssel tüszköző broker fiú számára is eljön a kánoán, mert az öltöny, nadrág divatja újra feszes lesz. És nem kell takargatni az erekciót. Nem kell takargatni az erekciót? Mert? Hát ugye milyen rossz az öltöny nadrág, nem? Az öltöny nadrág erekció szempontból nagyon rossz. Igen. Ez és igen, egy területi képviselő nem engedheti meg magának a... Sátorépül, az a baj, igen, és igen. Nagyon látványos és nevetséges. Tudod, milyen olyan mint egy biológiai nukleáris robbanás. Vagy olyan, először így felpuposodik a talaj, és utána pedig megjelenik rajta egy kis gombafel. De olyan is, mint amikor a bűvész, tudod, a golyót elrejti a törülköző mögé. Igen. És tudod, és akkor így megy jobbra-balra a golyó. Igen. És akkor így ilyen sátrat épít a kezével. Vagy tudod, olyan, vagy olyan, mint a Hamletben az a hallgatózó egy középiskolai színi előadáson, tehát így a függöny mögött is így kidugja a fejét. Olyan, mint amikor mondjuk több szélzrep együtt elindul valahova, az olyan, igen, mint egy ilyen második világháborús, ilyen félig fölülről fölvett ilyen, tehát egy sátortábor. Elképzelni. Tudod képzelni, igen, ezek a nagy fehér sátorokkal. Pontosan. Na olyan. Halló. Viszont. Halló. Hello, Speed na, vagyok. Ugye, én is azt mondom, Steve. Vagy Speed. Figyelj. Vagy azt mondom, vagy Speed, na, szét húzzunk egy vonalat, jó? Tényleg, legyen itt egy megálló. Tényleg. Iktassunk ide be egy pit stopot, jó? Milyen megálló? Parancsolj velünk. Speed, ja, te most telefonáltál az STFM 98.6-ba, legyűrve büszkeségedet, és... Tiéd a sor, öreg. Ez mindenképpen tiszteletet érdemel. Mondjad. Na, egy kérdésem lenne hozzátok. Parancsolj. Azt tudod, hogy egyből gyorsan kettő lesz, Speed? Persze. Na jó, na, csak azért kérdeztem, hogy te is képbe vagy-e. Tehát kérdezd meg akkor. Na, azt tudjátok, ugye van ez a Bajnokok Ligája. Bajnokok Ligája. Ki az első továbbjutó? A Real Madrid. Három meccs, három győzelem, 9 pont. Igen, tehát? No, igen. És akkor van ez a mai napon ez a hírneves... Barcelona-Roma. Igen, az is van, de most én a Boavista Bayern München. Boavista Bayern München, igen. Boavista. Na és még pedig ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek ki fog nyerni? Hát erről meg fogjuk kérdezni a Boavista vagy a Bayern München? Igen, de szerintetek melyik? Melyik, megkérdezzük hát a szakértőinket. Ja. Később jó lesz egy ilyen szakértői interjú. El kell, hogy oszlassak egy félreértést. Te szerintem azt hiszed most, hogy a Sport 1-be telefonáltál be, nem? Nem. Én nem a Kaplárev József vagyok. Én pedig nem a Púl Sándor. Bár a helyzet értékeléséhez volna néhány hozzáfűzni valóm. Ne, csak így a sportpercekre számítottam, hogy hát, ha így előkerül valami. Sportpercek, sportórák, sportpercek, napok. 10-kor vannak ma az adásmenet szerint. Igen. 22:02-kor sportpercek, jelentkezik Nürnberg és a Bayerischer Rundfunk 2. stúdiója. És akkor esetleg számíthatunk Kászter Jánker műholdas megjelenésére? Természetesen, igen. Lesz egy élő kapcsolat. De ez a napfényes Portugáliából. Ez 10 óra, 2 perckor lesz majd. Igen, és utána az ismétlése meg 12-kor a Csöcslaciék műsorába, a Hitremény Zsülölet után. Jó? Na, ja. Tökéletes. Jó, okay. Nem? Na, hát ha bejön, akkor bejön. Hát Speed, akkor szevasz. Okay. Köszi. Jó na. Fej vagy. Köszönjük a telefonát. Ez is milyen mutatja egyébként, igen, ez is mutatja, hogy ez egy réteg rádió, ez csak a kizárólag a jó fejek rétege hallgatja ezt az STFM 98.6-ot. Jó fejek, szűk és egyre jobban és összetartó réteg. Igen, ami olyan, mint a dió. Haló. Kicsi, de kemény. Haló. Csöcs, Laci! Már jönnek a punkok és készülődnek, és ennek jegyében játszunk le egy könnyű zenei szabotást nektek itt 21 óra 6 perckor. Mégpedig ez nem más, mint a Tricky és a Number One the Woma. Szevasztok, hey! gyere. Ja, helyt remény zsűlölet. Hello, szevasztok mindenkinek. Itt az Estefem 98.6-on, az Pesti Est rádiójában Robbal, Chatmannel, Pávóval és jó magammal Párizsi Miklóssal. És a kettes stúdió lelkes hallgatóival. Igen, ezzel a tucatnyi szőke tini lányjal. Hello, szevasztok. Akik ma azért érkeztek, és ez egy ilyen külön este, hogy a szponzor jó voltában itt veszítsék el a szüzességüket. Élőgyönesben. Köszönjük állandó támogatóinknak. Lányok, a defloráció Big Bandje vagytok. Mit szólnátok, ha meghallgatnánk ezt a telefont? Szervusztok! Szervusz, fiam! Hagyi vagyok. Utána érdeklődöm, hogy teljesen műsoron kívül. Tehát tényleg én is így off topic, érted? Igen. No topic. Azután érdeklődöm, hogy lesz a Pesti Vigadóban ez a Goldi buli. És ez mikor leesik? Milyen buli? Goldi. Goldi buli? Megmondom, amikor van az a vetköző számunk a Párizsival. Nem! Az nem, a technoparti, amin a Kocsis Zoltán a nemzeti filharmonikusokat vezényli? Nem! Most nem hülyeskedek, ez egy készülődő, ez egy mozgolódó Csöcs Laci lemezről volt az előzetes. Előzetes tattok róla mindig, és a palotai, meg a szadik jár. Tudom, a palotai a cadik, és az van, amikor olajjal bekentest el állunk a színpadon. Ilyen pár évben ezelőtt a kivakka mindig lehet hallgatna. Hallod, mikor olajjal bekentest el állunk fönn a színpadon. Azaz, nem? Nem az! Melyik sonk ez? A Tadik Palotai Edda a közös koncert? Nem! A Pesti Vigadóban lesz egy nagyon jó kis buli. A Goldi Show! Nem az a Goldi, nem? Lesz. Persze! Modern Talking föllép a Lukács Lacival. Ezen tanakodunk, és az Atesz azt mondta, hogy ez a Goldi. Király az Atesz, de konkrétan igaza van Atesznek. Atesz tuti frankóra tudja, hogy mi van. Figyelj! De persze, nem! És nem is belépős. Nem, az Atesz király. Na. Menjetek, akkor nem belépős a buli. Nem, ki? Csak az kell a kidoboknak az arcába üvölteni, hogy kiabáljuk együtt azt az öt betűt, hogy Edda. És akkor tuti, hogy bemész. Figyeljetek, más néven Kid lesz, hogy így ismeritek. Azt mondta, hogy ez a Goldi buli. Lehet, hogy elcsesze, de azt tudom, más hogy a Pesti Vigadóban lesz, február végén, és a Palota és a Szadik is játszik. És mit akarsz kérdezni most? Akkor hogy nagyon nagy szeretelésre szöveg. Hogy ez mikor lesz? Komolyan mondom. Ez lesz majd február végén. De mikor? Nagyon ott leszünk, öreg. 23-án. Goldi bulin. Igen. Igen. Most tényleg? Igen. Komolyan. Taposok, szeletelek. A szombat? Teljesen kész lesz a köre. Na, maradj már. 23-án szombaton, igen. 23-án szombaton. 10-es kanna ásványvizet viszek. 1500 a beugró, jó? Jó, és... Oké, szevasz, hello. Maszkabál. Jegyeket az ismertebb jegyirodákba lehet meg kapni. Meg a Ticket Expressbe. Figyelj, még az van, hogy ott fölép egyébként a Cserháti Zsuzsa és az Amsztel kishaknigával, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy jelmezbál. És mindenki aranyszínű, nagy tollakkal a fenekében lévő pávának kell, hogy öltözzön. Ez most miről jutott eszembe? Hát a buliról, hát nem? A Goldi buli. Rob, van egy telefonálunk, fölvesszük? Hello, szevasz. Szia, én csak annyit szeretnék kérni, hogy énekeljetek többet, mert baromi jól csináljátok szerintem. De felizgulsz tőle? Nem azért, csak tényleg baromi. De akkor miért csináljuk, ha nem izgulsz fel tőle? Nincs kedves levetkőzni például? Nincs. De figyelj ide. Utcán akkor... vagy? Utcán vagy, vagy meló helyen? Fülkéből telefonálsz? Bocsánat, First Lady. Nem. Na mindegy, és főleg az a jó, amikor így a Fenyő Mikinek a Hungáriára énekel. A Fenyő Mikinek a Hungária nevű zenekar. Rából éneklünk? Nem, hanem és van az... egy szám is arra, várj, de melyik az egy melyik az. Nézd ide rám, ide van írva a homlokomra, hogy kíváncsiak a sor. Odaső utcabára készültem. Most letetted? Most ide van írva a homlokomra, hogy kíváncsiak műsor. A nyakkendőből volt egy bombon. Rob, és a zöldök hódot vettem fel. Emberek, káosz van a stúdióban! Míg a fiúronál ültem, a székben hátra dőltem, a zene szólt a boltban, és csak rá gondoltam. Hogyha Darius lennék, yes, a bűntér! Imád téged Budapest, Rob! Remélem áthallatszik ez a határon is. Az Interben doktor! És a szlovákiai magyarok is élvezhetik az este. Műsorát, itt remény zsűröletet. Doktor és a rock and roll. 15 millió magyar tanára. Komár László, a rock and roll hazai helytartója. Énekel, köszönöm szépen. Álmodunk színű már, csókok szárnyain jár. Így a kérlek, rakéta gyorsaságba rossz szerelmünk köztán. Egy alfa Romeo, véled lenne benne jó, bábulnánk amíg új, hajtanánk kerünk ki úgy, köndördús hajat fújná a szél. Ám egy alfa Romeo, lásd benékünk nem való, álmodunk szívünk már, csókukok szárnyain jár, így autóval távol a cél. Betyár, betyár, a betyár verset mond. Csak Béláné, katonák. Volna sok millió koronám, katonák, nektek mind odadnám. Odadnám, ha lehetne sok szemem, megvakult katonák szívesen. Adhatnék sok lábat, sok kezet, odadnám nektek mankó helyet. Lenne csak sok földem, birtokom, enyhítenék bajokon, gondokon. Tehetném az égről, igazán nektek a napot is lehoznám, de mert nem születtem gazdagon, nektek csak a szívemet adhatom. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Mint egy káró katona, amelyet a gazdája újra alámerülni küld. Itt remény zűlölet az itt vagyunk a stúdióban. Este FM 98.6. A szívetekben. Hello. Szevasztok. Betyár! Betyár! Vers. Betyár jó. Betyár király egyébként. Betyár szuper, tényleg, ultra. Ez egy olyan életmű, ez hogy mondjam, tehát így éreznek a régészek, amint ásnak valamit. Ez Betyár mikori korszakából volt való? Ez Betyár korai, nem? Igen, Betyár korai. Ez egy Betyár nuvó? Ez egy Betyár antré. Betyár antré. Antré. Nagyon szép, nagyon szép. Igazán nagyon-nagyon szép. Kedves párizsi. Parancsolj. Parancsolj velem. Parancsolj velem, parancsolj az időmmel. Az én figyeltem, hogy Komár László neked megmozgat valamit. Isteni, megmozgat. Őszinte, Laci bácsi őszinte. Úgy egész héten láttam rajtad ezt a gondterheltséget, és most így zsupsz így elszállt. Tudod miért? Mert ezt a műsort hallgatom, ezt a rádiót. Melyiket? Az Este FM 98.6-ot. Melyik műsort? A Hit Remény Zsűlölet elsősorban, és így háttérrádiózásnak a többi műsort, amikor körülötte van. Azt a Hit Remény Gyűlöletet. A Hit Remény Zsűlöletet a Párizsi Miki és a Pávó Miki vezeti. Ki a zenész? Rob. És ki válaszol az SMS-ekre? Azt is a Rob, csak eladjuk a chatmennek, hogy dupla gázsit vehessünk föl, érte. És azt tudtad, hogy mi a műsor száma? Műsor száma 240-33-85, hogyha nem jól sejtem. Mi az STFM száma, az nem biztos, hogy tudom, de az, hogy 240-33-85 HRZ, az ezt így tudom, benne van a fejembe. És figyelj is, lehet, a gyerekem lehet, már megörökli a génjeibe, érte. Hova lehet nekik SMS-t küldeni? A 06-39-99-98. Csak olyan jó kimondani. A 06-39-98-6. És oda lehet nekik e-mailt lehet nekik küldeni? E-mailt is lehet nekik küldeni, kérlek szépen a nagysaga@freemail.hu címre. És az estefem@estefem.hu-ra is ott, de ott be kell írni a rovatba, hogy Párizsinak és Pávónak, mert ez egy közös mail címe a rádiónak. És akkor itt szétküldik? Parancsolsz? Hogy akkor így a maileket is szét. Szét csinál. Kik küldik szét a maileket? Neki küldöm. Mail démonok? Vagy konkrétan kire gondolsz? Megkapják a maileket szerinted? Nézi azt valaki? Igen, a mailed a lényeg. Érted? Értem. E-mail. Halló. Na mindegy. Ez egy ilyen netizenes kiszólás volt. Halló. Hello. Speed vagyok ismét. Elképesztő. Na, te így maszturbálsz egyébként, ezzel a sebességgel, hogy a ridája a gombot nyomod, Speed, komolyan mondom. Előbb-utóbb. Neked aztán sok mindenre maradt szabad időd, öregem. Nem, most csak azért hívott titeket, mert eszembe jutott egy jó kis. Egy másik dolog, nem? Igen, az is. Ez így jön, egyik gondolat hozza a másikat. Erre mondják a művelt magyarok, amely a szólásként gondolat szül. Pontosan. Na, szóval jó kis sztori eszembe jutott, és szerintem azt el kéne mesélnem. Várjál, beszéljön magam, mert lehet, hogy röhögéstől fölrepülök a holdra. Na. Na. Ez még tavaly esett meg. Az egy bolond év volt, mi? Na, mi van? Na, hát úgy kezdődött az egész, hogy az egyik szünetben az édesanyja haverommal, a Taggerrel elmentünk dobni egy sárgát a WC-re. Dobni egy sárgát a WC-re? Igen. Uh-huh. Na, akkor... Hosszú történet lesz, csak hogy tudjam. Hát nem olyan különösen. Mert engem például egyáltalán nem érdekel. Hát azért elmesélem, jó? Te hol van a poén, csak hogy készüljek, hogy a rövidéstől fölrepedjen a hasfalam, érted? Halott, Speed, mondd el úgy, hogy már most rögtön mondd a végét. A poén, de most a poén jön, mert akkor behelyezked a köregemmel, leszülök egy hármasikret, érted? Na, még várj egy fél percet, jön a poén. Na, fél perc is jön a poén. Na jó, mert fél perc, tényleg így elindíthatom a visszaszámlálást, nem? Persze. Jó, mert akkor végén 3, 2, 1. Figyelj! Na, és akkor tudjátok, ott ilyen kis fülkés vécék vannak. Bementem az egyikbe, és a Taggerrel a másikba mellém. Na, és akkor végeztük a dolgunkat. Ugye jön a poén. Igen, igen. És akkor ez csak alulról rá volt megüti egy vécékefe. Most lehajolok, nézem egy vécékefe, mondom, mi a fene ez. Megfogom, és szépen így gondoltam, tréfából át visszadobom a Taggernak. Letelt az idő, sajnálom. Nem. Ez volt a 30 másodperc. Most komolyan megígérted, és nagyon feszült vagyok, hogy mi lett a poén. Most a poén. Na, és akkor átdobom, így várom egy szitkozódás, mert mindent, semmi. Jó, hát hallom, hogy Tagger kijön, én is kijövök, semmi. A WC-kefe sehol, nézzünk egymásra. Csak a mellett lévő WC-ből kijön a matektanár, kezében egy WC-kefével. És akkor ránk néz, mi nézzük rá, és akkor megkérdezte, ezt ti vesztettétek el? Hát mondom, hát igen, mi tagadás, mi voltunk. És akkor mondja, legközelebb jobban vigyázzatok rá. És akkor mi szépen eloldalottunk, matektanár erre, mi meg arra. Már ez lett volna a sztori. Aha. Ide figyelj, Speed, ugye ez a neve? Igen. Elég meg. Nem megmondtuk neked, és most akkor még egyszer elmondjuk, figyelj ide, Speed. Soha a büdös életben, ne ide. Telefonáljál be a rádióba, az Estefem 90, soha! Ide, te érted? Többet ne tedd be a lábad, kis haver. A hitremény zsűletnél háttalálsz a rádiónak, soha érted? Soha többet ne tedd ide a lábad, ne tárcsázz, ne így, ám megtalállak. Öreg! Ebben most már szemben. Egészen konkrétan elég, jó? Jó, na szemben. Soha ne telefonáljál! Mert tudod miért? Mert ezt kapod. Hangos az élet, dió fények, hívnak el megyek. Táncol Rio, és énekel Doki. Lándó tenger, sok színű ember, nyújtsatok kezet. Járják a táncok, gyors lábú lányok, dobban már a szívok. Én tengerek, zord nagy hegyek, csábító illat, szellőgyú ballak, mind Rio, aki fogom a Rio. Szevasz, öreg csont! Mondjad rutérókkal, mi a stájsz? Figyeljetek, basszátok, most direkt így szobasztjátok. Ahogy is. Egy. Mit vagyok? Tök véletlenül. Szóval nem tudom, végén úgy jobbak voltok. Igen, szóval igen. Elszálltunk. Sztárok vagyok. Szuper sztár. Kapunk, mint a csípőprotézis, öregem. Igen. Lassulunk is egyébként lefelé. Lassulunk, mint az öregkorral a vérnyomás. Nekünk már nem nagyon állt föl. Igen. Mondjuk most jön egy-két túl gyógyszer, de nem az az igazság, hogy elment a szerkesztőnk, és nem írja már bele a poénokat, meg nincs témánk. Jó, szerinted mi kéne? Figyelj, hogy lehetne földobni ezt a műsort? Táncoljunk? Nem tudom, valami témákat kell fel. Jöjjenek a fiatalok, az új generáció, nem? Hát jó. Mennünk kell, nem? Úgy gondolod, nem? Kikoptunk már. Nem, koptatok ki, csak azért. Úgy már azért. Most akkor, hogy azért már nem vagyunk a igaziak. Ne. vegyetek vissza egy kicsit. Vegyünk vissza. Menjünk el a Rádiótörténeti Múzeumba, ugye? Érted, azt mondom, hogy így betelefonálok emberek. Kucorodjunk fel valami podesztre, mi? Most betelefonnak emberek, és most így leoltjátok őket. Leoltjuk. Hát nem jutnak szóhoz. De elmehetünk viasz figurának a... Te is amennyit beszéltél. Elmehetünk viasz figurának a Madame Truffaut panoptikumába, mi? Ja. Ja. Ezt akartad mondani? Ezt akartad kihozni? Hát ezt. Jó. Azt akartad, hogy rossz legyen nekünk? Nem. Most, hogy érted, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy kifordított sűn? Úgy érezzük magunkat, hogy két fonnyat szöllőszem? Vagy hogy arra gondoljunk konkrétan, hogy olyan vagyunk, mint két virágot ceruza? Vagy egy ilyen elnyomott cigaretta csík, arra gondoljunk? Vagy egy bakancs, egy PET palack, amikor rátapos egy skinhead bakancs. Úgy képzeljük el magunkat most, ahogy ezt mondtad? Hát, figyelj, érted, most betelefonál egy emberke, vagy valaki. Vagy úgy... Meg, hogy érted, egy ilyen töprögött kis nyámnyira emberkének érezzük magunkat? Érezzem úgy magam, mint egy hobbit. mint egy egyszerű törp Apraja falváról. Mint egy zsákos Frodo. mint egy zsákos Bilbo. De ez elképesztő. Mint egy Gandalf. Vagy mint egy... Most figyelj, egy tünd. A slimák hemöl feindál pok efening áll eden hombár kendi figor sindál homér hát él omer ekemely fölig indál bikili szándi mil endőr fény olmárt. Homér előbb mindisk hol fölig. Elmondom, a párizsi beszél tündél. Emil fog elnepezkomét? Most elkezdett neked tündél beszélni, mert ezzel is bizonyítja a fölényét. Ő a több nyelven beszél. Na? Hát akkor elmondtad, nem? Most jobb? Elmondtam. Jó van. Nem hagytatok szó. Kiszaladt a finga napjából, mi? Kijöttél, mint szög a zsákból. Jó. Ja. Hát akkor, szevasz. Kiváltál, mint John Lennon a Beatlesből, mi? Köszönjük, hogy telefonáltál. Jó, ez olyan volt egyébként, mint egy keresztelő. Egyszer majd fogunk tőled kérni valamit. Mondd a neved. Mondd a másik nevedet. Halló? Hello, Speed vagyok megint. Szevasz, Speed! Az előbb megbeszéltük, hogy igen, a büdös rohadt életben ne telefonáljál el az előjelét. Speed! Maradtunk valamivel az előbb, jó? Igen, de segítséget szeretnék nektek. És azt mondtad, hogy jó, nem Speed. Fogsz soha nem a büdös haverok. Életbe többet telefonálni. Hát de azt segítséget szeretnék nektek. 243-38, ne segítség! Igen. Ne. Körülbelül annyi segítség vagy, mint az akasztottnak a kötél, tudod? Tudod, hogy halottnak a beöntés. De nem, akkor... az előbb azt mondtátok, hogy be vagytok lasszulva. Ki mondta? Hát ti? Speed, te olyan vagy, mint egy hajtáspajtás bringás öregem, komolyan, mindig csak a hülyeséget veszed ki ebből az egészből. Olyan precízen hozod időre. Tényleg, a hülyeségére. Tényleg, most igazítsunk helyre. Nem érde, komolyan ezt mondtátok. Mit? Soha többet ne telefonálj, Speed, ezt próbáld magad így memorizálni. Tudod, mit mondtunk az előbb? Hogy soha borzasztó, nem. Többet. De miért? Nem, azért, ne telefonáljál ide, mert nem miért? Akarjuk. Mert mit tudom én, mi nem tudunk nem hallgatni téged, érted? Mert mi itt vagyunk a rádióban. Nekünk ez a dolgunk, de te megteheted, hogy szokjál nem telefonálsz. Rá. Mit mondom, most egyetlen vagy kevesebb. Azt mondom, hogy abból a 2 millióból te legyél az egyetlen, aki rászokik a Roxira, na? Nem, Happy Endre nem. Nem feszik. Happy Endre egy nagyon jó fejcsávó. Nagyon szeretjük. Nagyon jó fej. Egy tudod mi, egy igazi ember. Tudod ki a Happy Endre? A rádiózás Lagarden lovagja. És az az álneve itt nálunk, hogy Párizsi Miki. Igen. Na, azért hívok titeket. És egyébként péntekenként DJ Lauerként a dobban keverek. Jó? Ugyanez, okay. Azt érted? Három ember egy csónakban. Jaj. Érted, Speed? Oké. Jó van. Na, majd hívlak máskor is. Jó, igen, okay. Akkor szevasz, soha. Na, soha. És többen. Amikor még emelé a három mellé köztársasági elnök is voltam főállásban. Te voltál Gönc Árpád? Nagyon, igen. Haló? Én voltam Árti bácsi. Robi vagyok. Szervusz. Szervusz. Egy kérdésem, meg egy javaslatom. Parancsolj. Igen. A javaslat, hogy ezt a Jäger próbát, ezt copyrightot át kéne adjátok a többi műsorokba is. Miért? Hát felbukkant. Valamiből ők is kapaszkodjanak, legyen valami. Felbukkant a Jäger sárkány a Loch Ness-i tóból. Hát csessze, meg ott vinnyogott. Ki? Hol? a Győr Remixnél. Várjál, mondja csak azt, légy szíves, hogy... Mondom. Mondjad, légy szíves. Köszönjük, Jági, hogy levett... Jági, hogy levetted a gondot. Jó. Jó, nem a Péter. Mondom, mi volt? Mi történt? Én nem mertem eddig megszólni. A hajnali műsorban ott borzasztó volt. Repett a Jäger? Ja. A hűtlen kis dög. Régen csak nekünk reppelt a szutyok. Igen. Ő a tudod mi? Egyébként ő a egy bon vivant. A rap Madame Pompadourja. Na, és a kérdésem, hogy igen. Volt januárban egy Gábor nevű srác, aki mi lett vele? Tornával volt valami gondja neki. Kivel? Hát... Hennyóval. Hecskával, nem? Igen, igen. Le akart jönni róla, és hogy jelentkezett? Nem. Nem. Akkor valami büntetést küldjetek. Hát figyelj, el. Lehet, hogy az életbüntet érted, azért mondjuk ez nem lenne olyan korrekt szerintem, nem? Így van. Hát, mi már, hogy ne büntessük. Számoljon már be, hogy mi van. Reméljük inkább azt, és kívánjuk azt neki, hogy csak egyszer érdemes volt hallgatni minket, és valami bekattintott a tudod, egy pillangóhatás címén, amitől így lejött róla, nem? Lehetséges. Jó. Úgy gondolom, hogy ez talán így egy ilyen szép krédója lenne ennek a ma esti műsornak, nem? Az azért ez lehetne egy téma, nem? Igen. De jó, szerintem figyelj. Nem. Jó, hát köszi, hogy telefonáltunk. Felhívunk néhány szakértőt, oké? Oké, leadunk egy reklámot inkább, jó? Szevasz. Mehet? Ki volt ez a zseni? Akarom hallani. Reklám. Na, ki volt? Ki az? Reklám. Goldi. A legendás Metalhead alapítójának első magyarországi DJ fellépése február 23-án a Pesti Vigadó báltermében. A Blade Runner szervező gárda a harmadik születésnapjának további fellépői DJ Ink Londonból, Palotai, Sadik és a Blade Runner rezidensek. Jegyek a Szabvágy lemezboltban, az Irányi utca 5-ben és a Music Mix jegyirodákban kaphatók. Bom bom bom bom bom bom. Viszlát, reklám. Viszlát. Tap tap to do da. Shoo da bo do ba ba. Do do do do da do. Hey baby, hot one head. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Hit a remény, a zsűlölet. Jó estét, jó szurkolást. Robcsa Tripari, Pávó. És természetesen az SFM 98.6 a diszkóhajó. Halló. És a diszkóhajó kapitány a vonalban. Parancsolj. Szervusztok, megint Fagyi vagyok. Szevasz, Fagyi. Annyira fura ez a műsor, hogy mindig ugyanazok telefonálnak be. Mert ezeket fizetjük, tudod, mert a kutya sem hallgat minket, csak te. De nem is, aztán én is úgy utálom magamat, hogy már megint betelefonálok, olyan furcsa. Ne gyűlöd magad. De úgy, aztán legyőzöd magad. Én is legyőztem. Élménybeszámolót szeretnék tartani, lehet belefér? Persze, természetesen. Adásmenetbe belefér. Belefér, jó. Örülünk, hogy hétről hétre telefonálsz, mert akkor tudjuk, hogy jól vagy. Oké, az történt, hogy az egyik, tehát a Miki megpróbált egy egri olasz rizling típusú borban kibontani sluszkulcssal a dugót kihúzni. És közben az egész balúsult el, mert ugyanis a sluszkulcs az elhajlott. Most rábeszéltük, hogy inkább hagyja itt az autót, zárja le a kocsiját, és lezárt, és mondtuk, hogy majd holnap hajlítassa vissza a kulcsot, és itt hagyjuk a kocsit, és így megyünk tovább. Ez jó lesz szerintetek? Hol vagytok? Itt vagyunk a... Itt vagyunk szabad a, bármit belenyögni? Itt vagyunk a Dózsa György. Itt vagyunk a Dózsa György. Telefon szolgáltatásért. Dózsa... Nem. Hintegetnek a többiek, hogy nem mondjam meg, hogy hol vagy. Rendőrök az előbb félreálltak udvarja. Szerintem csináljátok. Nem csinálunk reklámot, de... Sózott földi bogyorot zabálunk. Aha. Román, srácok! Mi ez? Ágrószak a bogyorot. És közben az egyik barátunk elszaladt a könyvtárba, és kikölcsönzött néhány nagyon remek könyvet. Elképesztő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Bocsáss meg egy pillanatra, biztonsági ellenőrzés. Tartsad! Oké, falnál állok István, köszönöm, igen. Köszönöm István, mondom István, a végbelem is tiszta. István! István, várjál, igen, mondjad? Valaki falnál állt az előbb, azt mondta, rosszul hallottam? István, a végbelem is frankó, köszönöm szépen. Most már folytathatjuk. Ez nagyon online. Nagyon online, ez az élet írja ezt a műsort, öregem. Ezt most nem mondok komolyan. Na, hát kezembe akkor... nyomtak egy telefon, gyerekek. Én még teljesen eltévedés előtt állok itt a helyzet magaslatán. Egy gépjármű, amelyikbe eltörtük a kulcsot, mert a rendőrök rosszul a tévejítettek minket. Ögület! Ögület, meg vagyok átodva. Elháborító eset. Bolondságokat csináltok ti fiúk. Szerda este matekot kell tanulni, nem? Meg ilyeneket. Milyen kamu? Halló? Hányan vagytok, srácok? Ez az egész Backstreet Boys ott van? Egyelőre négyen tartózkodunk el. Jó, oké, mindenki. Ti vagytok ma este budapesti Manhattan. Nem mondhatnám, annál kicsit hülyebb vagyunk, de végül is igen. Nem mondod, hogy Mikikkel beszélek. Ja, még szoktál minket hallgatni? De most a haverom felhívta az este szemet, tényleg? Nem hiszem el, ezt nem hiszem el. Az este fem 98.6-on. Ma vagy 18 éves. Nem mondjátok, olyan most élőben itt, nem, ezt nem hiszem. Kapcsoltok be egy rádiót, kapcsoltok. Hol van egy rádió? Ezt nem hiszem. Amíg nem hallom a rádióban, nem hiszem. Tartsad akkor. Tartsad öreg, addig álljál félelben. Várjál, mindjárt rádióhoz jutunk, és akkor megtudjuk. Örülök. Mindjárt. Ilyenkor olyan hangod, mint egy lánynak. Mondjuk, hogy felhívta valami haverját, és azt mondta, hogy nem hiszem el. Halló. Ki vagytok a Mikik? Szevasz, ti vagytok a legisztenebbek, mert amit műveltek, az valami hihetetlen. Elképesztő, nem? De ezt most milyen szempontból mondod? Hát mondjuk, én például azt tudom, hogy az autóból kiestem röhögésemben, amikor a Knézivel riportot csináltatok egy pár hete vagy pár hónapja, hogy jó estét, jó szunkolás, meg ilyesmi féleség volt. Emlékszünk, jó, nagy nap volt az neki. Közel két éve van annak. Hát csak én ilyen jó volt. Akkor voltunk egyedül napon. Elbaromkodtatok, hát én kiestem az autóval. Le kellett állnom a Várti úton, és kiestem az autóval, úgy röhögtem. És mi bajod lett végül is? Tessék? Lett valami bajod? Emberek megkerülgették a kamaszt. Ki kerül? Hogy micsoda kamazok kerül? Kama 3-ok kerülgettek. Kama 3. Kama 3. Kama 3. Kama 3-ok kerülgettek. Az a HRZ. Kama 3 az a HRZ. Oh, igen. De most tényleg az a logunk. Nem mondjátok komolyan. De Kama 3, ezt kell mutatni. Várj, az egyik haverom. Hogy bizonyítsuk be neked? Azt kell mutatni, meg kell kérdezni a haver. Azt terjesszétek, hogy az úgy van a HRZ köszönés, hogy HRZ, és akkor a másik meg rámutatja azt, hogy Kama 3. Letettek. Megszakadtunk. Még mielőtt bekapcsoltuk volna elájult a rádiót. Elájult ez a rajongunk. Azt javaslom, egy újabb tini lány. Gyerekek, néha úgy érzem magam, mint Britney Spears. Halló. Hello, Speed vagyok. Hello, Speed. Gyere, pont jókor jössz, indul a diszkó. Pont indul a diszkó, Speed. Ugrálj, ez az, gyere. Oké. Okay. Gyere, csinálj, Speed. Gyerünk, Speed, ezzel foglalnál magad. Kama, 3, kama, okay. Szia. Nem sokára hinnusz. Kama, és utána pedig Speed elmondja a kedvenc versét. Jump around. Aminek a címe. Kama 3. Back it up,